104.6 Meu cavalo. Meu cavalo. Rústica de De Cristina Pato. Bueno, agora vamos, xa que estamos falando de música, vamos a dar unha noticia interesante para vos e para todos os nosos ointes. O Trío é un grupo composto por Germán Díaz, Antonio Bravo e Diego Martín, que reinterpreta unha selección de pezas recollidas por Tornel e Val Igai. Ese é o cancioneiro gallego de grandes horas. Solamente hai tres cancioneiros, sabes? Pues un deles é este que recolle pezas de música antiga, non? Esta proposta que fai o Trío do cancioneiro gallego, o segundo álbum, pois o proxecto reinterpreta nove temas escollitos desta obra con instrumentos como a guitarra acústica, a zanfona, a caixa de ritmos ou a batería. Influencias do jazz e atmósferas envolventes transforman os sons tradicionais neste proxecto formado polos tres componentes que vos dixen, Germán Díaz, Antonio Bravo e Diego Martín. E vou vos propoñer escoitar unha peza que se titula Anai, Miña Anai, do cancioneiro gallego. O grupo iniciou unha xira por todo Galicia en Cospeito, concretamente o día 28 do mes pasado, na Casa Paca de Xermar. A xira presentou o álbum, continuando cunha apretada xenda durante varios días. O día 30 presentou no Teatro Ribadeo, o 31 na Fundación Vicente Risco de Allariz, e o día 1 de febreiro realizarán tamén unha sesión matineo en o Obradoiro de Campás. O día 2 do mes de febreiro tamén estiveron no Pazo de Liñares en Lalín, e o día 3 no Centro Galego de Arte Contemporáneo de Compostela, que acolleu a presentación deste traballo. Dice que continuarán facendo todo este traballo. Vamos, que recorreron prácticamente todo Galicia. Casi todo Galicia. Sí, sí, en poucos días presentando este traballo. Sí, sí. Vamos a ver si somos capaces de escoitalo unha peza que, bueno, volvo a repetir, o Trío do cancioneiro gallego Miña Nai. Escoitámola. cancioneiro galego, cancioneiro gallego que interpretan o grupo o trío, no sé, o CD que acaban de presentar. Bueno, unha verdadeira mostra da nosa música galega que teñen por base o cancioneiro Tornerebai Igai. Bueno, vamos a continuar dándolle vento a toda esta nosa información, tanto en cuanto ás novidades que chegan de Galicia. Por certo, hoxe case non falamos nada de Lugo, porque debe haber poucas festas neste aspecto, non? Sí, bueno, van arrematando. Bueno, pero a semana pasada estaba unha detrás de outro, non? Sí, de Fonsagrada, logo de... Logo de Navia. Por certo, falando de Navia, a ver se si somos capaces de falar con Ernesto. Vamos a ver. Primeiro poñemos unha peza de música e chamámoslle. Vamos sí. A ver, ven. Vale. Música para intentar conectar co presidente de Rosalía de Castro. Vamos a ver. No, de Rosalía de Castro, no, de a Fundación Galicia Universal de Saudade. Muy bien. Presidente Saudade. Bueno, era por si acaso no estaba desatento. Cristina Pata outra vez. Sí, señor. Xunto co seus compañentes. Pero vaya cantiga máis bonita, desde logo. Bueno, tentábamos falar con Ernesto Lagarón da entidade de Saudade, que, por certo, tamén é iso, presidente de Galicia Universal, ¿no? Pero uh-huh. Que debe estar moi ocupado co asunto da CEA do Entroido 2015. Sí, porque na máis quedan dúas horas, non? Para que comence. Sí, máis ou menos. Saudade que... bueno, pues debe estar moi ocupado cos convidados. Por certo, falando de convidados, resulta que tiña hoxe personal interesante, importante, polo menos da Xunta de Galicia, non? Porque tamén vos foi a visitar a vos. Sí, eu sou secretario de Xeral de Inmigración. Don Antonio Rodríguez Miranda. Mm. Bueno, pues muy bien, é unha persona que parece ser que está interesada porque a colectividade galega de Cataluña teña unha certa continuidade, está facendo un estudio sobre as propias entidades, non? Bueno, pois a ver se somos capaces de conseguir que as entidades teñan máis espiritualidade e actividade artística e cultural, unión. Non? Aparte de sobre todo unión. Eso de unión, un señor Ovidio falounos dela, non? Hai tempo. Sí. Te acordas que fixemos unha pequena entrevista, sí, e dixenos que as entidades flaqueaban últimamente nese aspecto, non? Nese aspecto, sí. No aspecto da unión, ten un pouquiño. Non sei os motivos, pero... Política, sempre sí. Podemos sí. falar de que será por política. Si sí, pode haber politiqueo polo medio. Pero bueno. Bueno, despois cada quen quere levar a brasa a súa sardiña. Pois sí. Sí, e entón, pois, por aí comenzan xa os rifes-rafes. Sin embargo, que é a xuventude, os actuantes e todo eso, están máis unidos que nunca. Sí, eso sí. Os actuantes non teñen nada que ver. Simplemente son as directivas que non sei, en fin, non sei os medios. Pero eso pasa en Galicia tamén pasará. Sí, bueno, eche en todos os centros, non é solamente sí, por aquí. Como ti ben sabes, nosotros coñecemos moitos centros de outras sí. comunidades e pasan tres cuartos do mismo, non é solamente non é solamente a de Galicia, senón é en todas. Pero donde a mí me comentaron, porque eu fai pouco, pois estuve aí en hospitales presentando en recollida de alimentos que facía a Casa Galega xunto coa Cruz Roja, coa Cruz Vermella, pois recollida de alimentos, e entón me dicían, por exemplo, do centro leonés, castellano leonés, extremeña tal, dice, pero vosotros, dicían, os gallegos, ustedes xuventude, nosotros ben ves, todo xente maior. Claro, moitos dos sitios era o que se falaba, que eu onte mismo comentaba con un paisano, non é o mismo agora que era antes, no. Cando viñamos dos povos e todo eso, queríamos, todo o mundo se xuntaba, todo o mundo desto, e querían aprender e tal. E, sin embargo, agora, pois... Agora é diferente. Ti que vas a bailar e todo eso, a veces tedes que vos ver negros para xuntar un grupiño para ir a bailar a un sitio. Bueno, depende, ¿eh? Non... Sí. Pero vaya, que non... Normalmente non fallamos. Pode fallar alguén. Sí. Sí que é verdade que antes se fallabas non se notaba tanto porque éramos 100, 120, pero agora, bueno, todos os centros xa sabes que... Sí. Están os mínimos baixando moito e, bueno, si falta un, inda podes facer algo, pero cando faltan 10... Pois... Pero, por exemplo, agora non é como antes, que antes había, pois, o socio aumentaba, claro. Agora a xuventude, pois... Ten outras alternativas, a ver, as entidades galegas teñen que poñerse o día no asunto do asociacionismo e hai que buscar outras alternativas, posto que as novas tecnoloxías, as novas fórmulas de diversión non son as mesmas que existían antes. E amosar a cultura tamén se pode amosar sin necesidade de facer tanto traballo, a veces, superfluo, non? Que as entidades teñen. Pero pensa que a xente que hoxendía, non falo da maioría, pero bueno, case ben si... É xente que filla de galegos, sí. Vale? Entón, a xente da miña xeneración, claro, cando cumplimos... Bueno, eu ainda non os teño, pero cando cumpla 30, 35, sí. Chegaron a idade, que teña dous fillos, que teña... Eu xa non estarei alá, axudarei no que poida, pero os meus fillos probablemente non lle chame a cultura galega como me chama a min cando era pequena, porque iba a Galicia e... Vivíalo de outra maneira. É diferente. Tú vivíxelo e vivíalo de outro xeito. Claro, pero os meus fillos, pois que son catalás, porque serán catalás, claro. O máis probable, e bueno, sí. Diránme sí, que queren ir irán, a outro lado. Irán a Galicia, sí... Pero xa lle sona de diferente maneira. Claro, non é o mesmo. Xa o ven de diferente maneira. E por eso tamén están decaendo, porque antes xuntábanse unos 30, 35 nenos en cada centro, porque sí. Eran todos igual. E agora, pois, o millor xuntas 10 xente que vende Galicia, que por traballo veñen aquí e teñen rapaces pequenos, pero senón... Sí. Isto pasa o mesmo, non é solamente, dixéramos isto, pero pasa o mesmo cas entidades que hai fora do exterior de España, por exemplo, en Argentina. Bueno, o mismo. Pasa o mesmo. E ainda máis. Pero só hai unha. O problema é que en Argentina hai o Centro Galego de Buenos Aires, entendes? Sí. Hai moitas, claro. Pero todo son... Pero aparte de eso hai un problema. Porque está moi ben que se les axude, que veñan aquí a España, que veñan visitar Galicia, que veñan visitar os seus familiares. Pero agora estáse facendo eso de encontros. Xa están dando enviándolles que se apunten para isto de encontros para cando chego o mes de xulio, sí. Todo isto, que veñen aquí. ¿No? Intercambios, non? Pois, intercambios. E iso eu vexo ben. O que non vexo ben, porque non se vivía a realidade, é que desde o centro de Buenos Aires se vote para votar en Galicia, que van os conselleiros de aquí a facer propaganda ali. Pero esos señores non viven a realidade como vivimos nós. Claro, porque diferente están... Viven na de longe. Eso nunha tertulia que montemos, que fagamos, intentaremos preguntarlle a Ernesto Lagarón, que é o delegado da inmigración. Pois iso que montar unha... A ver se somos capaces de facelo, sí. Vamos a poñer outro bocadinho máis de música. Pois veña, vamos. E intentaremos comunicar con alguén dos que nos propuxemos aí un momentinho. Vamos. Juntando un grau a outro por ver si te enamoraba grau a grau fixe en montañas agora non vexo grau fixe en montañas e agora non vexo nada. Cando me fun deixando campo pisar tirei pedriñas ao chan e cos ollos fixen lama tirei pedriñas ao chan cos ollos fixen lama. Ah. Bueno, otra vez. Otra vez estamos seguimos aquí. Co CD de Rústica de Cristina Pato xunto cos seus compañentes. Bueno, e falando de música, xa que estamos con estas celebracións, quero darvos unha a todos os ointes. Sabedes que o Concello de Vigo celebrou o Canto das Illas entre dende o día 20 hasta mañá, día 22, o Canto das Illas Cíes. Tres días de concertos que reivindican as Illas Cíes como patrimonio da humanidade. A Orquestra Vigo 430, Lucía Martínez, a Orquestra Son de Seu, que xa tivemos sí, aquí, bueno, xunto con unha grande violinista, Begoña Riobó, que vamos sí. a poñer agora, me parece que o noso técnico vai a prepararnos unha peza de Begoña Riobó para poder escoitar. E Anxo Pintos, que tamén traballa con Cristina Pagro no disco de Rústica, a Coral Casablanca, Iván Ferreiro ou Mónica Nut, compoñen, entre outros, o programa de O Canto das Illas, que o Concello de Vigo presentou ese outro día, o día 20, o ciclo de concertos co que quere reivindicar as CIES como patrimonio da humanidade. O auditorio Mar de Vigo acolle esta proposta na que se estrenarán obras de Rodrigo Romaní e de Juan Durán. Con Rodrigo Romaní, sí, o gran arpista, non? Un grande músico compositor. A música irá acompañada de proxeccións audiovisuais no propio auditorio do Mar de Vigo, que seguro que serán espectaculares, posto que as Illas Cíes foron declaradas, polo menos as e que son preciosas. As sí. súas praias foron declaradas como un ben da humanidade, interés cultural. O gallá que se declare como patrimonio da humanidade tamén. Non? A ver. Non tardará moito, eh? Seguro. Vamos sí, a escoitar entonces a Begoña Riobó, que temos aquí nun CD que hai tempo... Que recibimos deles, precisamente. Sí. Vamos a escoitar, pois. Sí, xa se oye.